18. cesta, výprava, o které chci psát, byla jak svými důsledky, tak svými rozměry největším dílem mého života. Je mi jasné, že mým slovům málo kdo uvěří. Ale i když to vypadá jako paradox, nevěřícnost čtenářů mi úkol právě usnadňuje. Nemohu totiž tvrdit, že bych byl uskutečnil svůj záměr na výbornou. Popravdě řečeno, dopadlo to spíš špatně. A přestože jsem to nezbabral já, nýbrž jistí závistivci a ignoranti, kteří mi skřížili plány, není mi lehčeji na duši. Výprava, na kterou jsem se vydal, měla za úkol stvořit vesmír. Ne nějaký nový vesmír, který do té doby neexistoval, naopak, právě ten vesmír, ve kterém žijeme. Tohle prohlášení vypadá jako nesmysl, jako úplná pitomost, protože nelze přece stvořit něco, co už existuje a dokonce tak dlouho a neodvolatelně jako kosmos. Čtenář by si ještě mohl pomyslet, že propaguji nějakou extravagantní hypotézu, ve které se tvrdí, že dosud neexistovalo nic jiného než Země a že všechny galaxie, Slunce, Mračna a Mléčné dráhy byly jen jakási fata morgána. Ani to však není správné. Já jsem totiž skutečně stvořil všechno, absolutně všechno, a tedy i Zemi a sluneční soustavu a metagalaxii, což by jistě byl důvod k vychloubání, nebýt toho, že ten můj výtvor má tolik nedostatků. Týkají se částečně stavebního materiálu, ale hlavně živé hmoty, především člověka. S člověkem souvisí mé největší trápení. Jistě, ti, které uvedu jménem, se mi zapletli do práce a pokazili ji, což ovšem nemá znamenat, že bych se proto cítil bez viny. Měl jsem si to všechno pečlivěji naplánovat, na různé věci dohlédnout, na různé věci vzít zřetel. Ale teď už je pozdě na jakékoliv opravy a zdokonalování. Od 20. října minulého roku jdou všechny, úplně všechny konstrukční chyby univerza a vady lidské povahy na můj vrub. Před tímto vědomím nemohu nikam utéci. Začalo to před 3 lety, kdy jsem se dík profesoru Tarantogovi seznámil v Bombaji s jistým fyzikem slovanského původu. Pobýval tam jako takzvaný visiting profesor. Tento vědec jménem Samuel Scala se po více než 30 let zabýval kosmologií, tedy odvětvím astronomie, které zkoumá původ a okolnosti vzniku vesmíru. Když se s tímto předmětem zevrubně seznámil, dospěl k matematicky exaktnímu závěru, který přivedl v úžas i jeho samého. Jak známo, dělí se všechny teorie kosmogeneze na 2 kategorie. Do první patří ty teorie, které považují vesmír za trvající věčně, čili nemající počátek. Druhá obsahuje teorie, podle nichž vesmír kdysi vznikl, a to explozivně, díky výbuchu prátomu. Oba tyto názory vždycky narážely na obrovské potíže. Pokud jde o prvé, má věda vzrůstající počet důkazů, že viditelný kosmos je starý několik miliard let. Vyznačuje-li se něco určitým věkem, není nic jednoduššího než zpětným počtem dojít k momentu, kdy tento věk začal od nuly. Jenže věčný kosmos takovouhle nulu, tedy počátek, mít nemůže. Pod nátlakem nových poznatků se proto většina vědců vyslovuje pro vesmír, který vznikl před nějakými 15 či 18 miliardami let. Nejdřív existoval určitý útvar zvaný ilem, prátom nebo ještě jinak, ten explodoval a zrodila se z něho hmota s energií, hvězdná mračna, vířící galaxie, tmavé a světlé mlhoviny, plovoucí v zředěném plynu plném záření. To všechno se dá velmi přesně a pěkně vypočítat, pokud někoho nenapadne otázka, a kde se vlastně vzal ten prátom. Na tu otázku totiž neexistuje odpověď. Existují jen určité výmluvy, to ano, ale ty žádného poctivého astronoma nemohou uspokojit. Než se profesor Scala pustil do kosmologie, dlouho studoval teoretickou fyziku, zejména takzvané elementární částice. Když pak soustředil svůj zájem na nový obor, začal se mu brzy rýsovat následující obraz, kosmos určitě počátek měl. Je úplně jasné, že vznikl z jednoho prátomu před 18,5 miliardy let. Současně však prátom, z něhož se vylíhl, existovat nemohl. No, kdo by ho byl taky nastrčil do té prázdnoty? Na samém začátku neexistovalo vůbec nic. Kdyby bylo něco existovalo, bylo by se to pochopitelně hned začalo rozvíjet a celý kosmos by byl vznikl mnohem dřív, přesněji řečeno nekonečně dřív. Proč by byl vlastně měl nějaký ten prvotní prátom existovat mrtvý a nehybný po Bůh ví kolik eonů a ani se nehnout, a co by do něho pro pána Jána mělo z ničeho nic drcnout a šťouchnout, aby nabubřel a rozlétl se v něco tak obrovského, jako je celé univerzum? Když jsem se seznámil s teorií samoskaly, nepřestával jsem se ho vyptávat, za jakých okolností dospěl k svému objevu. Takové problémy mě vždycky nesmírně zajímaly a jistě neexistuje větší senzace než tahle ta Skalova kosmologická hypotéza. Profesor Skala, tichý a nesmírně skromný člověk, se mi přiznal, že se prostě, vzato z hlediska ortodoxní astronomie, zachoval ve svých úvahách nekorektně. Všichni astronomové dobře vědí, že to atomové zrnéčko, ze kterého měl vyrůst kosmos, je věcička všem na obtíž. Co s ní tedy dělají? Uhýbají jí z cesty. Vyhýbají se tomuto problému na 100 honů, protože je jim nepohodlný. Kdežto Skala se mu naopak odvážil věnovat celé své úsilí. Čím více faktů nashromáždil, čím více se hrabal v knihovnách, čím více postavil modelů za asistence nejrychlejších celeropočítačů, viděl stále zřetelněji, že tady je zakopán nějaký podivný pes. Zprvu doufal, že se mu ten rozpor časem podaří zmenšit anebo dokonce i odstranit. Jenže rozpor naopak rostl. Všechna fakta totiž nasvědčovala, že kosmos skutečně vznikl z jediného atomu, ale současně i tomu, že žádný takový atom nemohl existovat. Nabízela se zde přirozeně hypotéza o existenci boží, jenže tu odkládal Skala stranou jako krajní řešení. Vzpomínám si, s jakým úsměvem mi říkal, neměli bychom všechno svalovat na Pána Boha. A rozhodně by to neměl dělat astrofyzik. Když Skala po dlouhé měsíce uvažoval o tomto dilematu, vzpomínal na své dřívější studium. Jestli mi nevěříte, zeptejte se kteréhokoliv známého fyzika a ten vám řekne, že k určitým jevům nejmenšího měřítka dochází jakoby na úvěr. Mezony, tyto elementární částice, poruší občas zákonitost svého chování, ale udělají to tak nesmírně rychle, že ji vlastně skoro neporuší. To, co je fyzikálními zákony zakázáno, dělají blesku rychle, jakoby nic, a hned na to se těmto zákonům znovu podrobí. A tak si na jedné ze svých ranních procházek po univerzitní zahradě položil Skala tuto otázku, co kdyby kosmos udělal totéž v největším měřítku. Mohou-li se takto chovat mezony po zlomek vteřiny tak nepatrný, že celá vteřina je ve srovnání s ním věčností, musel by se kosmos vzhledem k svým rozměrům chovat tímto zakázaným způsobem přiměřeně déle. Například 15 miliard let. Vznikl tedy, ač vzniknout nemohl, protože neměl z čeho. Kosmos je zakázaná fluktuace. Představuje chvilkovou výtržnost, momentální odchylku od správného chování, jenže ta chvíle a ten moment mají monumentální rozměry. Vesmír je zrovna taková odchylka od fyzikálních zákonů, jakou bývá v nejmenším měřítku mezon. Jad před tuchou, že je onomu tajemství na stopě, odebral se profesor okamžitě do své pracovny a započal s kontrolními výpočty, které mu krůček za krůčkem jeho názor potvrdili. Ale ještě než je stačil ukončit, svitla mu předtucha, že vyřeší-li se záhada kosmogonie, bude to znamenat nejhrůznější ohrožení, jaké si jen lze představit. Kosmos totiž existuje na úvěr. Se všemi svými hvězdokupami a galaxiemi představuje strašlivé zadlužení, je jakousi stvrzenkou ze zastavárny, směnkou, která nakonec musí být splacena. Vesmír je nezákonná půjčka, je to hmotně energetický dluh, jeho zdánlivé dal představuje ve skutečnosti holé mádáti. A tak tedy kosmos, ta protiprávní výtržnost, jednoho krásného dne praskne jako mídlová bublina. Jako anomálie se propadne naspět do téhož nebytí, z něhož se vynořil. Teprve tento moment bude znamenat znovu nastolení pořádku. To, že je tak velký a že už se v něm toho tolik událo, vyplývá prostě ze skutečnosti, že jde o výstřelek v měřítku největším z možných. Skala se okamžitě pustil do výpočtu, kdy nastane ten hrozný konec, to znamená, kdy se hmota, slunce, hvězdy, planety a tedy i my s naší Zemí propadneme do nicoty jako sfouknutí. Ale přesvědčil se, že se to vypočítat nedá. Přirozeně, že nedá, jde-li o výstřelek, tedy výjimku z pravidla. Hrůza z tohoto poznání mu nedávala spát. Místo, aby své kosmogonické práce zveřejnil, seznámil s nimi, po delším duševním boji, mnoho význačných astrofyziků. Vědci uznali správnost jeho teorie a z ní vyplývajících závěrů. Současně však v soukromých rozhovorech vyjádřili názor, že by zveřejnění tohoto stavu věcí uvrhlo náš svět do duševního chaosu a hrůzy, jejichž důsledky by mohly zničit civilizaci. Komu by se ještě chtělo cokoliv dělat, když by věděl, že každou vteřinu může všechno i s ním vzít čert? Věc ustrnula na mrtvém bodě. Skala, tento největší objevitel v dějinách nejen lidských, byl stejného názoru jako jeho učení kolegové. S těžkým srdcem se rozhodl, že svou teorii nezveřejní. Místo toho začal v arzenále fyziky hledat prostředky, které by kosmos nějak podepřely, zpevnily a prodloužily jeho úvěrovou existenci. Ale veškeré jeho úsilí bylo marné. Nelze totiž splatit kosmický dluh, ať dnes člověk dělá, co dělá, pokud tento dluh nevězí uvnitř univerza, nýbrž u jeho počátků, tam, kde se vesmír stal nejmocnějším a současně nejbezbranějším dlužníkem nicoty. Právě v tu dobu jsem se s profesorem seznámil a hovořil jsem s ním pak dlouhé týdny. Nejprve mě zasvěcoval do principu svého objevu a později mi byl partnerem při hledání možností záchrany. Když jsem se vracel do hotelu s rozpálenou hlavou a zoufalstvím v srdci, říkal jsem si, kéž bych se mohl třeba na zlomek vteřiny ocitnout tam, před 20 miliardami let. Bylo by přece stačilo umístit do vzduchoprázdna jeden jediný atom a z toho by se jako ze zasazeného semínka vylíhl kosmos způsobem naprosto legálním, odpovídajícím fyzikálním zákonům, principu zachování hmoty a energie. Ale jak se tam dostat? Když jsem profesorovi vyprávěl o tomhle nápadu, smutně se usmál a vysvětlil mi, že z obyčejného atomu by nemohl vzniknout vesmír, jelikož by zárodek kosmu musel v sobě obsahovat veškerou energii všech těch přeměn a činností, které způsobily jeho rozpínání do metagalaktických prostorů. Pochopil jsem svou chybu, ale tvrdošíně jsem o té věci uvažoval dál. Až jednou odpoledne, když jsem si olejem natíral opuchlé nohy poštípané od komárů, zatoulal jsem se ve vzpomínkách do dávných let, kdy jsem letěl skrze kulovou hvězdokupu honicích psů a jelikož jsem neměl nic lepšího na práci, četl jsem si v teoretické fyzice. Měl jsem tenkrát v ruce knihu o elementárních částicích a vzpomněl jsem si na Feynmanovu hypotézu, že existují částice, které se pohybují v protisměru plynutí času. Když se tímto směrem pohybuje elektron, vidíme ho jako částici s kladným nábojem pozitron. Když jsem tam tak seděl s nohama v lavóru, uvažoval jsem o tom, co by se stalo, kdybych vzal jeden elektron a dal mu rychlost, tak velkou rychlost, až by začal uhánět časem naspátek rychleji a rychleji. Bylo by možné mu dát tak obrovský impuls, až by vyletěl za počátek kosmického času, do toho místa v kalendáři, kde ještě nebylo nic. Mohl by z toho letícího pozitronu vzniknout vesmír. Rozběhl jsem se za profesorem Skalou tak, jak jsem byl, s mokrýma nohama, bos. Okamžitě pochopil velikost mé ideje a bez jediného zbytečného slova začal počítat. Jeho výpočty ukázaly, že to možné je. Elektron, který se bude pohybovat proti směru plynutí času, bude nabírat stále větší energii a až vylétne za počátek vesmíru, nahromaděná energie způsobí, že vybuchne. Při výbuchu bude tato částice disponovat přesně takovou zásobou energie, že se díky dluh vyrovná. Pak bude vesmír zachráněn před krachem, neboť už nebude dále existovat na úvěr. Nyní už by bylo nutno pouze uvažovat o praktické stránce tohoto podniku, jímž se měl svět uzákonit, tedy prostě stvořit. Profesor Schutter byl člověk křišťálového charakteru a v rozhovorech s profesorem Tarantogou a rovněž se svými asistenty a spolupracovníky a zdůrazňoval, že koncepce stvoření univerza je moje zásluha a že tedy mě a nikoli jemu přísluší jméno jak stvořitele, tak také spasitele světa. Neuvádím to proto, abych se chlubil, spíš proto, abych svou chuť pochlubit se naopak příkře odsoudil, protože se obávám, že všechny ty pochvaly a výrazy nejvyššího uznání a obdivu, jakých jsem se tenkrát v Bombaji naposlouchal dosyta, se staly příčinou mé nafoukanosti, následkem níž jsem na práci nedohlédl tak, jak jsem měl. Odpočíval jsem na vavřínech, ve své naivitě jsem se domníval, že to hlavní už je uděláno myšlenkou a teď je řada na fázi čistě prováděcí, kterou se mohou zabývat jiní.